Шановныя слухачы, у эфіры Радыё Тэатр Плюс. Прапануем вашай увазе другую, заключную частку радыёкампазіцыі спектакля Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача «Залаты медаль» паводле п'есы Івана Шамякіна. Рэжысёр радыёверсіі Валянціна Кірнажыцкая, кампазітар Юры Семяняка. Запіс 1985 года. Сплылі дзянькі, нібы лісты, заве прастор плакі. Бывай званок залівісты і класны кандуіт. Мы чахлі над задачамі, глыталі соль дамоў. Юначая гарачая не астывае кроў. Юначая гарачая не астывае кроў. Пад старым дубам ляжыць, паклаўшы пад галаву рукі, Алег. Падыходзіць Іна з вузялком у руцэ. Ляжыш? Мой добры геній. І доўга ляжаць будзеш? Ну, я ж казаў, пакуль дырэктар не прынясе мне характарыстыку з прабачэннем. Без прабачэння не прыму. А бацька твой кажа, што спусціць табе шкуру за твае штучкі. Ну і няхай спускае. Невялікі набытак будзе ў бацькі. Шкура такога шалапутнага сына. Вось, паесці табе прынесла. Ой, Ева, ну ты мяне спакушаеш. Я ж галадоўку аб'явіў. Два тыдні. Нічога не есці. Ага. Ну ты ж паеш, весялей галадаць будзе. Ого, як весела, да я ад такой ежы хутка дырэктара школы па кубатуры даганю. Слухай, Інка. Сёння ён участковага прыслаў. Парушаеш, кажа, грамадскі парадак. Чым? Музыкай. Спаць людзям перашкаджаеш. Каму? Дырэктару. Ага, дык я гэту катушачку на поўную моц. Ну і шкада, малая катушка. Ну нічога, я сёння пазычу транзістар і ў гадзіну ў тры ночы канцэрцік налажу, будь-будь. Ну, прыходь, паслухаеш, а? А калі дырэктар не прынясе табе характарыстыку? Буду ляжаць. Дакуль? Да зімы. І ўсю зіму. А ты блінцы будзеш насіць. Слухай, ты іх сама пячэш? Ці ў маткі пазычаеш, а? Сама. Такія смачныя. Всё. Я рашыў. Што? Я ажанюся з табой. Ой, дачакаешся цябе. Калі хопіць цярпення, дачакаюся. Ты ведаеш, які я буду муж. Ой. Ты мяне на руках насіць станеш. Я? Цябе? А ты хочаш, каб я цябе? Я цябе не падніму. А ты калі-небудзь будзеш сур'ёзным? Буду. Вось як толькі атрымаю характарыстыку, дзе будзе напісана, што я сур'ёзны чалавек. Я адразу зраблюся сур'ёзным. Мне вояк патрэбна такая характарыстыка. А не трэба было за Жэньку ваяваць? Іна, за Жэньку я буду ваяваць да канца жыцця. Ваша Жэнька за трактарыста выскачыла. Ты ведаеш, што я ненавіжу больш за ўсё? Ну? Калі мяне інфармуюць пра тое, што даўно ведаю сам. Ой, Ярк, ідзе. Ну? Што, ўсё, ляжыш? Ляжыць. Угу. І што ж ты вылежыш? Ведаеш што? Ідзі ты... Алег. Магу даць адрас куды. А другі раз абыходзь мяне вунь там, паўз хату дырэктара. І месца гэта наша. Засёк? Распаўзаемся, як ракі. А былі ўсе адзін да аднаго. Загаласілі над маім лёсам. А ты, Ярак, всё ўкалваеш? Працую. На медаль хочаш начапіць зорку. Угу. Хачу. Яе зарабляюць і на зямлі. Не, ну якія вы практычныя. Іна, ты, Саша. Ось Іна ажаніць мяне хоча. Ну. Во пустамул. Вали! Валичек! Вали! Валичек! Валичек! Ну? Ну? Ну что? Ну? Рассказывай! Ну что, ну? Что? Хіба вы не бачите, что? Ну что? Ну? Зрезався. На рисунку. Голову Аполлона я ему перший нарисовал. Аполлон як Аполлон, ну? А ён бородатый, ну? Подыходит и каже, ну? У вас школы нема. Ёсь, кажу, школа, Затонская. Перший раз, кажу, чую такую школу. Дзел человека гумор. А у вас, питаюся, якая школа? Покрыўдзіўся. Чаму? Вы, кажа, молодый человек не выхаваны. Дзівно. Чаму я не выхаваны? Что запитався, якая у яго школа? На вольную тему я тебе, Олег, нарисовал. Ну, так это. Увесь такі у марах про неба. А ён падыходзіць і кажа, хто гэта? А ты? Степанец, кажу. Хто-хто? Вы прыйшлі экзамен здаваць ці дурачыцца? Ну, Степанца ён мог і не ведаць. А вось са мной побач сядзела адна. Ад яе духамі так несла, што ў мяне галава кружылася. Яна аловак не ўмела трымае, а ёй пяцёрка. За абстракцыю. Ой. А Багацюк вучыў нас рэалізму. Вось табе і рэалізм. А можа, праўда, хлопцы, я нічога не ўмею. Ой, ну... Фатограф, як Іван, а? Не. А ўявіў сабе, што мастак. Да плюнь ты, ну што ты на самой стороне? Ну чаго ты, не перажывай, Валь. Ой, Женька! Малайчына, што прыйшла. Мы цябе толькі што ўспаміналі. Валік. Валік. Не бядуй, Валічак. Ва ўсіх талентаў дарога цярністая. Гэта ў нас простенькая. У нас дарога простенькая. Як ты жывеш, Женя? А хорошы, хлопчыкі. Лягчэй жыць стала, як дзве змены ўвялі. Мы жыць сталі, як людзі. Ой, загаманілася я з вамі. А мне трэба абедам карміць майго мужа. Я пабегла. Ну, Женька, ну пачакай. Жень! Ну, Жень! Не будзе ў Женькі шчасця. А не будзе шчасця? Прарок! Распусціў нюні! То чаму ж ты яе не шчаслівіў, а? Не крычы! У чалавека нервы. Столькі перажыў. Нічога я не перажыў. Я... Документы занёс на рэжысёрскае. Правильно. Хоць культуры наберыся. Пайду парадую маму. Добрый день. А мы с Сашей до вас. Гэта што, Валік вярнуўся? Во шчаслівы. А ён на тэатральны інстытут дакументы падаў. На рэжысёрскае. Я заўсёды казаў, акцёр з яго лепшы. Захоча – заплача, захоча – зарагоча. Значыцца, на рэжысёрская. Ну што ж, рэжысёр той же мастак, толькі больш актыўнасці трэба яму. Хай характар выяўляе, характар. У Алега хай вучыцца, во ў каго характар. Характар. Ну, вось твая характарыстыка. Падпісаў Іван Андрэевіч. Ну. Я сказаў толькі з прабачэння. Многа ты хочаш. Яму зрабілі добро. А ён... Не выбрыквай больш, калі ласка. Не арыгінальна. Прыдумай што-небудзь, ну, больш сталае. З дзіцячых штоніка ўжо вылез, дзякуй Богу. Ты ведаеш, які мы бой вытрымалі? Дырэктар аж насінеў. Так. Алегу Степанцу тым, што ён... Што? Гэта мой партрэт? Ну, я сам сябе не пазнаю. Ура! Ура! Мама, збирай рюкзак! Мой дорогий дуб, кланяюся тебе, расти высокий! Саша. Что, Ярик? Я давно не бачил тебя. Ты не вылазишь со своей майстерни? Не истишь мне туды. Да, ведь ты трактористом. А что ты... Рашил, куды ты подашь документы? Документы? Никуды. Ну что ты, як дитя. Давай у БДУ на математику. Mm-mm. На физику. Давай у радиотехничную. С медалем куды хочешь, дорога открытая. Разом будем у Минску, ты и я. ти не хочеш бути зі мною? Ні, я хочу бути з тобою. Ці давай у Наргас. Економіст – самая перспективная професія. Будемо сидіти за одною партою 5 років. Саша, я не ведаю, що я люблю. А кого любиш? Ведаєш? Ну, пробач, Саша. Ярик, але я правду про тебе кажу. Ти мамочкин синочек. Со мной не бойся. Я тебе за ручку водить буду. Не смейся хоть ты, Саша. Я не смеюся. Кто с тебе смеется? Тебе заиздростить. А лежить треба своим розумом. Рашай, не мучай мати. Она просила меня поговорить с тобой. Мама! Мы не уявляем, как они переживают за нас, наши батьки. Мы часом бываем эгоисты. Ну вот что. Никуда я подавать не буду. Як это не будешь? С такими ведами. А куди ти пойдеш? Я застануся у Саугасі. Я хочу загартовать характер і доведаться, що я люблю. Такая твоя любов? Такая. Тады бывай. Минуло 5 років. Весна, май, сонце. Ярослав непознавально узмужнелий, перед люстерком примирає сорочку. Не сподобалося, надіває другую, після примирає гальштуки. Ярослав, ти сьогодні як у сваты збираешся, а? Ніколи так не моднічаво, а? Ну, у тебе незвичайная проникливость, батька. А я думаю, мы с тобой бульбу под мотычем у огороде. Ну, батька, первый выходный за весну, отпочни. Слухай, вон мать иди, скажи ей, что ты у сваты, чуешь? О, вот спектакль будет, а? Тихо-тихо. Что ж это вам так весело, а? Батька меня смешить. И чим он тебе так насмешил? Про балярин разважая. Ой, господи. Ой. Яму я шей про балярин. Соляркой просмердел, а про балярин думает. Вы лепш послухайте, як з вас люди смеются. С нас, а, Лизавета? Сынка твоего дорогого, с радости твоей ненатешной, яким дурнем был у 18, таким у 23 застався. Ты чего это узъелася на хлопца, а? За что? Ты знаешь, что он учора на парткоме отмочил? Ну? Думал, коли он закрытый, так я не буду ведать. Ой, мать. Так вось, нема той тайны, якой бы я не ведала. Ну, не только у Саугасе, але и у районе. Беры вышей, у державе, у свете. Чакай. О, я на еще и жартуя. Чужие люди вылучили его кандидатуру на героя. А он? Он, ведаешь кого? Женьку. Женьку? Удавица покрутила перед ним спадницей, и он и расстал. Мама, не треба, не смей так про Женьку. Ну, добро, святая ваша Женька, святая ваша Женька. Правду Ярослав сказал. Женька золотый человек и работник золотый. Хопіць бедаў на яе сіроцкую галаву. Няхай будзе хоць адна радасць. Правільна, сын зрабіў, правільна. За што мяне Бог пакараў такімі вось лапухамі? На работу, галовы як галовы, а на жыццё? Ну, цэбры ж во пустыя. Ой. А ты куды гэта збіраешся? У сваты. Так, у сваты. Ой, божачки, Хто за такого лапуха пойдзе? Ой, чакай, чакай. Пабачыш, мама, якую я табе нявестку прывяду. Адразу пачне спіхваць цябе загачыць сельмага. Не пужай матку, сына. Гэта вы змовіліся дурыць маці, а? Прыйдзецца, Ліза, нам з табой падбатычыць бульбу, а? О, о, дажыла. Скоро вы меня уплу замест кобылы запражите. Вот так, конечно. А, ой, ой, а я... Добрый день. Добрый день. Добрый день, можно... Можно до вас. Иван Андреевич, коли ласка, заходьте. Добрый день еще раз вам у хату. Иван Андреевич, а сегодня я два письма отримал от Ивана и Олега Степанца. Якія хлопцы, які, ай, якіх людзей я выпусціў у свет, а? Іван, Іван на Кубе, Алег, ой, у небе лёты. Ведаеце, як скінулі мяне на пенсію, дык вось хажу, гляжу, няма нідзе парадку без шумілы, нідзе, ні ў школе. А, распусціў ваш хвалёны Ігар Павлович сваіх гэтых падшыванцаў. Ні ў сельсавеце няма парадку, толькі у савгасе сельмагу, бо там вы, мае выхаванцы. А так, нідзе няма парадку. Паднябесны. Ну, я і кажу же, Ярычык, прывітанне ад вас перадаць, як адказ пісаць буду, а? Вядома, вядома. Добрый день. Прывітанне, эканаміст. Привет. Прывітанне, прывітанне, маці гераіня. Ну, Іначка, вось табе тое, што я абяцала. Ой, пусціш ты свайго Янушака па свеце. А, пусціш вас, чарцей, вы з Янушакам свае расходы на ЭВМ падлічваеце. А кофтачка? Ой, ну прадалі чортавы дзеўкі. Прытвараюцца, што я нічога не казала ім. Лыпаюць вачыма во. Ну ўсё, тётка Ліза, не падпускайце вы іх больш да такіх тавараў. Ой, ну, добра, не буду падпускаць. Не буду. Ой, хто, хто? Гэта мой такі культурны. Грыша, заходь. Ты ўжо тут. Тут. А дзеці дзе? У Женькі пакінула. Ну і зязюля ты. Мала ў Женькі сваіх клопатаў. Хворая свякруха, сваё дзіця. Нічога, яна цягучая дзяцей любіць. Грышачка, абновачку бачыш? Яшчэ адна. Ай, не магу. Ты што, саліць іх будзеш? Грышачка, любенькі, ну паглядзі, такіх толькі дзве ў свеце. Адна ў Японіі засталася, а другая выпадкова трапіла да нас. І каштуй, каштуй капейкі. 70 рублів. Дробіць, дробіць, 70 рублів. Капейкі. Маладыя капейкі падлічываеш, як гапсек. Псуеш мне мужа. Грыша, быў такі шчодры душа чалавек. Ну, не падлізывайся, не падлізывайся. Ну, што з табой зробіш? Вучыся, эканаміст. Я па справе да цябе, Яраслав. Ну? Званю сакратар райкома. Прасіў цябе асабіста падрыхтаваць даклад аб эканамічнай эфектыўнасці выкарыстальнай вылічальнай тэхнікі калгасаў і саўгасаў раёна. Думалі, кажа, запрасіць вучонага. А потым разважылі. А навошта? Калі ў сябе ёсць такая галава, як Богу ж. Не, не, Рыгор Сергеевіч, не магу. Па-першае, сесія. Ну, чаго ты адмаўляешся? І каторы раз так? Калі можна паказаць сябе, дак ты як кот палахлівы пад лаўку. Ой, ну, ну, а па-другое, ды я жаніцца хачу. Браво, Ярык! Плюнь на ЭВМ, жаніся! Адстань ты, Грыша, ад чалавека са сваімі дакладамі. Дай мо жаніцца! Ну, дай жаніцца! Ну, сабраўся ў Мінск. А, да, Сашы! Ну, паеду. Ой! О, Божа, Божачкі! Ну, ну хоць мама, раз парадаваў. А то не ведаеш, што цябе чакаць. Я з табой. Саша мая лепшая сяброўка. Як мы яе сватаць будзем? Валіка возьмем. Ён жа рэжысёр. Ну. Ой. Ой, Грышачка, Любенький. Ага. Отпусти меня, а? Угу. А дети? О, тетка Лиза с ними побудет. Побудете? Да побуду, побуду, конечно, побуду. Иночка. Гришечка. Ну. Гришечка, а ты нам Волгу дай, дык мы мигом. А? Гришечка. А? Вялікі пакой у гарадской кватэры, новая мэбля, модная камбінаваная шафа з сценкай, з секцыяй для адзення. Уваходзіць Саша, ставіць на стол хрустальную вазу з яркімі тюльпанамі. За 5 гадоў Саша ператварылася ў стройную, паважную жанчыну з моднай прычоскай. Я не прашу ні мудрасці, ні сілы. О, только дайте греться у огня, мне холодно. Тьфу. Что за лухта лезе у голову? Откуль гэта? Чьё? Я 5 гадоў не читала вершаў. А, гэта Валік. Калі прыходзіць, читая и забивая радки, як цвікі ў мой мозг. Адрэзала я сябе ад іх. Не раскисай. Александра, наперед, только наперед. Боже! Какие гости! Дали Бог не познала. Вали, Валичек! Ой! Ну, не познала. Починаю верить. Великий актер с тебе будет, Валик. А мы, Саша, мать твою хотели взять. Да Ярик, дура, не перся, как бычок соромеется. Погляди, как чужая. Не ховайся, Ярик. А я у тебя, Саша, сегодня и за мать, и за боярку. Починай, Валик. Наш бык до вашей тялушки привык. Каб дал Бог дождати вашу тялушку до нашего быка загнати. Ну что ты загнул? Чорт ведомо что. Няўжо іншых слоў няма? Не адрывайцеся ад народа, інтэлігенты. Як здорова, каб у мяне так было. Валік, як далей? Маці, чаркі! Чаркі! Чаркі! Ты, Ярык, не мог сам прыехаць, каб пагаварыць. Ну, мы ж пра ўсё дамовіліся, Саша. Калі гэта было? Месяц назад? Ну, прабач, пасяўная закруціла. Сейбіт? О, што вырасце з тваёй сяўбы. Каравай! Хорошы каравай у яго вырасце. Ну, годзе ўжо лгаці. Калі прыйшла рыба да гаці, то трэба праўду казаці. Мы, купцы, едзем на кірмаш, хочам ялавіцу купіць. Што цябе ўсё на жывёлагадоўлю цягне? Калі ласка, купчыкі, галубчыкі, але ў нас тавар не просты, імпартны. Развіваецца, развіваецца ў гародзе зелле. Починается, зачинается у Саши веселье. Починается, зачинается у Саши веселье. Даем тебе дочку не хромую, не сляпую. Давши льну, проси сорочки. Давши жито, проси хлеба. Даўшы ячменю, прасі круп, а калі таго ўжо не паслухаець, то вазьмі гуж, ды дай, дай гужам, каб звала мужа. Можа хопіць гэтай камедыі. Ой, а дзічаты ў сваёй сталіцы, а гэта ж так цікава. Каб у мяне так было, каб усе нашы сабраліся, а то я са сваім Янушыкам. Схадзіла ў сельсавет, адтуль на вячэру, адна Жэнька была. Плакала? Ну да. Яе Лёнік перад гэтым загінуў. Іначка, добрыя сваты пачынаюць з дзелавой размовы, а не з песень. Чула, баярка, істотная папраўка да нашай рэжысёрскай распрацоўкі. Паслухайце, сядайце. О, так. Так. Такім чынам, дзелавая размова. Так. Што даюць за маладой? Каня, вала. Ой, табе трэба было ісці за Жэнькай на ферму. Я і Жэнька, гэта забароненая тэма. А што мне прапануе мой дарагі жаніх? Які пасаг? Что ж ты молчишь, жених? А что ты хочешь? Ну, выйду я за тебе замуж. Кончу праз месяц институт. И куды мне? Да дому, у затон наш. Як у нас хорошо теперь, сады зацвели. И что я буду робить у вас? Ты такие специалисты, ведаешь, як треба. Вы что, не домовились? Домовились. Домовились, не бядуй, сват. Як гэта казалі? Свату першая чарка и першая палка. Атрымаеш усё. Вы пасядзіце. А я глучуся. На одну хвілінку. Накрой на стол, дружка. Там, на кухні, усё прыгатавана. Подбили вы меня. Саша не задоволена, что мы так. А дурная! Я сгодилась бы у другий раз выйти замуж, каб меня вот так посватали. Жить треба весело, сухары. А куда она пошла? В астроном по шампанское. Саша некая дивная сегодня. Мы ж про все домовились. Ни в один спектакль мне еще не удался. Я дурнею, правда? Я стратил что-то вельми доброе, что было во мне. Отчувание хараства в природе, у людях. А что я набыл? Пишу пьесы, ставлю спектакли, але все это не тое. У меня бывает отчувание, земный шар поворачивается. Земля плыве с-под моих ног. Я стал бояться приезжать до дому. Мати скардится. Чего тебе бояться? Кого? Ой, хлопчики, не говорите мудро. Я боюсь мудрых слов. Дивная, Саша. Мы ж про все домовились, коли она до дома приезжала. А это я напомнить тебе, что ты так долго тягнул. Да ну. Вон Янушек мой 30 годов не женился, ко мне я. Ой, хлопчики, а нам так хочется замуж. Вам не зразуметь, як нам хочется замуж. Ой, ой, ой, а это что за военный? А, вы бачайте, двери были незачиненные. Олег! Вот шанцуем пролетом у Минску на 2 годины. Не один только адрес Саши, но вы все тут. О, ну-ка. И ты тут, неверная. Клялася чакаць, кахаць да магілы, а не паспеў я адарвацца ад зямлі, як яна прызямлілася. Алег! Жыві, дарую! За адно тое, што нарадзіла адразу 2 касманаўтаў, за гэта станаўлюся на калені і цалую твае рукі. Не чапай мяне! Іна, я чапаў цябе, а? Слухайте, а за якой нагоды вы тут собрались, а? Приехали у сваты. У сваты? До кого? До Саши. Ярик, ты что, ты хочешь ожениться с Сашей? Ну, ты быцем издивляешься, мы ж 5 годов дружим. Ну ты то держ невесту, а? Ой, утекла. Пошла по шампанское. Эх вы, невеста, пошла по шампанское. Эх вы, лыцары. Слухайте, а давайте разыграем Сашу. Давно никого не разыгрывал. Як? Ну, схавайте меня. Як только она позвонит, ти зашкрабай ключом, я нырну вось в эту шафу. Ну, так, а слухайте, а як там мой батька хросный, сивы? Я, ведайте, я написал ему, подякал, что он загартовал мой характер, так и он теперь засыпает меня письмами, дае наставленні, и, ведайте, есть разумные... Ша! Иди, хавайся! Сашуля, ты дома? У нас гости! Витаю вас, молодые люди! Рады бачить, рады! Добрый день! Вікентій Мар'янович. Вітаю, вітаю. Ну, як там твоя мати? Ну, нічого. Живе, працює. Діловая жінчина. А ти, значить, земляроб. Високородна, високородна. Хліб – основа життя. Ён – головний економіст Саугаса. Уже головний. Смілий у вас директор. Смілий. Одної жінки тільки боїться. А у тебе яка професія? Жінка директора. О, віншую, віншую. А ти все малюєш? Ні. І граю ролі різних типів. Слухайте, ви до усіх на ти. Вострослови. Люблю молодь. Ой, Саша. А, ось і Саша. Ой, Саша. Саша. Ти ведаєш, я хотіла зустріти тебе. Мене підвіз з аеропорту ректор на машині. Гляді, цілуються. Познайомилися. Вікентій Мар'янович. Мой муж. Тиждень назад. Якая подлость! А сама? Сама! Не поспела Олега длятеть, як ти за директора вискочила. Ай. О, а хто гэта? Хто хаваецца ў шафе? Ух ты, у гэтай труне тяжэй, чым у баракамеры. Хто такі? Хто? Что это за балаган? Что за бедлам, Витя, Саша? Тебя, что Витенька? У тебя тут робится, Саша? Витя, тихо, Витенька. Витя, хулиганы! Хулиганы, Витя! Павитя! Витенька! Ой, ничего, помираться. Такие помираться. Уж когда Инка сбегла, мне так хотелось поцеловать ее. На развітанне можна было б поцеловать и чужую жонку, а, хлопцы? Женя, по-святочному опранута у пригожим легким платці, у туфельках на високих абцасах, подыходить до старого дуба. Распустися, дубок, распустися. Не треба, каб ти засыхал, нікому не треба. Покуль ти будеш молодий, ми все будем молодые. Ну, чому ти не распускався довжей, чим ти весни? Тому что прошла моя весна, и вновь порывы юных лет, и взрывы сил, и крайность мнений, а счастья не было и нет. Все забылось. Женя не бачит, что до ее подходит Игорь Павлович. Недобре подслуховувати чужі думки. Пробачте, я незнарок. А помните, як далей? За 5 годів все забылося, Ігор Павлович. Вам вельми хочеться вчитися, Женя, признайтеся. Не усім же писати і читати верші. Некому треба і хліб ростити, і коров доїти. Так, писати усім не треба, а читати треба. Я не уявляю себе... У вас іншая работа. Я мог бы помогчи вам вучиться, Женя. Я добре ведаю, кольки клопота у директора. Ёсць клопот, які дає радость. Мне вельми непривычно, что вы до мяне на вы. Калі вы казали ты, было простей. Вы были як бы ближей. Вы... Ты... Ты сёння прыгожая. Не, ты заўсёды асаблівая. Не трэба, Ігор Павлович. Не трэба. Прашу вас. Гэта ваш адказ на маё прызнанне? Гэта мой адказ. Дякую за шчырасць. Вы ведаеце, гэта дзіўна, але чамусьці мне адказваюць менавіта так, просьбай не трэба. Трэці раз. Ад таго я стары халасцяк. Вы не стары. 33, як Ісусу Хрысту. Прабачце, Ігар Павлович. Што вы, Жэня, гэта мне трэба прасіць у вас прабачэння. Мне хочацца аднаго, каб вы знайшлі сваё шчасце. Шчасце? А дзе яно? Дзе? А я шчаслівая, Ігар Павлович. У мяне сын. Каб вы бачылі, які ён мой Андрэйка. Чаму так доўга не распускаецца наш дуб? Распусціцца. Дзеці лазілі, даставалі галінку. Жывая, пупышкі жывыя. Дзякую вам. Мяне кранае ваша любоў да дуба, да гэтага месца, усяго вашага выпуску. Валянцін, калі прыязджае дадому, кожны раз прыходзіць сюды, нават зімой. Я з акна бачу. Ярик, ідзе. Што вы так глядзіце на мяне, Ігар Павлович? Я? Не, нічога. Просто я падумаў, што тваё шчасце блізка. А маё? Маё ўсё яшчэ далёка. Дзе яно? Пайду шукаць. Добры дзень, Женя. День добры, Ярослав Павлович. Ты что? Дык усе цяпер цябе так завуць. Усе, гэта усе. А ты? З адной парты сядзелі. Сядзелі. Прыбралася ты сёння. Гэта ты так даўно бачыў мяне прыбраную. Не дзеліш? У мяне выхадны. Вясёлая ты сёння. А хіба нельга? Я многа плакала ў жыцці, Ярак. Ды не. Чаму нельга? Я вясёлых люблю. Любіш? Мяне трывожыла, чаму так доўга не распускаецца наш дуб, і я прыйшла паглядзець. Іна расказала, якую апляўху я атрымаў. Не трэба, Ярак. Угу. А дуб распусціцца. Не бойся. Цяпер я ведаю, што распусціцца. А Інка добрая і вясёлая. Яна і сварыцца весела. Мой Лёнік які быў, а я ніколі на яго не сварылася. Ён стаў бы чалавекам, стаў бы. Я калі расказваю Андрэйку пра яго бацьку, мама плача. Рукі мне хацела пацалаваць. Ты ведаеш, як гэта няёмка, што мама хоча пацалаваць мне рукі. Як жа я кіну яе хворую. Ой, не глядзі на мяне так. У цябе вочы нейкія дзіўныя. Женя, выходь за мяне замуж. Прабач, Женя, я разумею. Гэта ж абразліва, калі ты не любіш мяне. Я не люблю. Божачка. Які ты праўду сляпы. Ды я слядочкі твае цалавала. Помніш, як я пацалавала цябе вось тут, пад нашым дубам? Ды я з мужам жыла, пацалунак той гарэў мяне на вуснах. 5 гадочкаў гары. Женя! Поважаныя слухачы, прагучала другая заключная частка радыёкампазіцыі спектакля беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача «Залаты медаль» паводле п'есы Івана Шамякіна. Рэжысёр радыёверсіі Валянціна Кірнажыцкая, кампазітар Юрый Семяняка. Ролі выконвалі народны артыст Беларусі Віктор Лебедзеў, заслужаны артыст Рэспублікі Леонід Улашчанка і Ігар Лапцінскі, артысты Алена Шапат, Міхаіл Лявонцеў, Юрый Кухаронак, Валянціна Філатава, Жанна Друцкая, Мікалай Лявончык, Іван Шурубейка, Ігар Сідорчык, Наталя Краўчанка, Сергей Дзмітрыеў, Уладзімір Емельянаў, Ніна Калеснікава, рэдактар Джэма Ялугіна, запіс 1985 года.